to można do niej cały film dokręcić, więc myślę, że tych przykładowych 9 scen z 9 reportaży przygotowanych przez reżyserów i aktorów, studentów związanych ze szkołami teatralnymi może być inspirujące. Nie tylko do dyskusji, ale też do wielu przemyśleń. No musimy tu zaznaczyć, że obok Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego siłą rzeczy w przedsięwzięciu bierze udział Akademia Teatralna, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa w Łodzi, a również wysłaliśmy zaproszenie do Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Czekamy na odpowiedź. Myślę, że w tym szacownym gronie również oni się pojawią i niebawem wspólnie będziemy realizowali kolejną serię tego programu. Słuchacze też mogą się tam wybrać? Pewnie, że tak. Mamy przygotowanych kilka zaproszeń, które chętnie rozdamy słuchaczom, którzy będą chcieli nas odwiedzić na Miodowej 22 przez 24 w czwartek o godzinie 18. No to świetnie. To uruchomimy wobec tego po raz pierwszy, teraz uwaga, premiera na antenie, LRW3. To jest nasz adres mailowy, czyli w skrót Laboratorium Reportażu w Trójce, lrw3@polskieradio.pl. Gdyby Państwo mieli ochotę wybrać się do Akademii Teatralnej w czwartek, zapraszamy, proszę pisać do nas, no i ustalimy już mailowo dalszy ciąg. I koniecznie wziąć udział w dyskusji. No a za chwileczkę zmieniamy kompletnie temat. Zanurzymy się w śmieciach. Pierwsza część śmieci za sprawą Małgorzaty Kęsickiej, absolwentki Laboratorium Reportażu z Gdańska. Pewnego razu zobaczyłam na Facebooku grupę o nazwie Nie chcę śmieci w swoim domu. Obserwowałam tę grupę, śledziłam wrzucane tam posty i postanowiłam poznać bliżej osoby, które założyły tę grupę i które angażują się w jej działalność. To Małgorzata Kiełt-Grześkiewicz, Natalia Grzymała i Anna Wojnowska de Sogus. Trzy młode kobiety z Gdańska, które mają dosyć konsumpcjonistycznego stylu życia. Żeby żyć, potrzebujemy bardzo dużo fizycznie przedmiotów, bardzo dużo materialnych rzeczy. Wiele z tych rzeczy używamy bardzo krótko, kupujemy kolejne rzeczy, a te stare wyrzucamy. My się wychowaliśmy w takich czasach, kiedy nic nie było. Potem był ten taki szał konsumpcjonizmu, że nagle wszystko zaczęło być, a teraz nagle widzimy, że tego po prostu jest za dużo. Ja jestem rocznik 86. Chcemy się właśnie wyzwalać od tych 20 lat, kiedy do nas, do Polski zaczęło napływać dużo takich, no tego plastiku całego, tak, że tak powiem, w cudzysłowie, bo tu chodzi o masowe produkcje wszystkiego, nie? Jest to temat taki dosyć trudny, bo musimy szukać jakichś lepszych wyborów. Produktów bez opakowania, albo jeżeli jest opakowanie, no to opakowanie papierowe, bądź takie biodegradowalne. Natomiast my decydujemy się tak, żeby postarać się przejść i zmienić nasz dom w taki sposób, żeby w ogóle nie, jak najmniej produkować tych śmieci. To będą takie wybory bez plastiku, że tak powiem. I jakby dłuższy czas myśmy się zbierali do tego z mężem. Więc myśmy zaczęli od siatek i to tak nas pociągnęło trochę dalej. Zdarzało się, że zapominaliśmy i to trzeba było wszystko wynosić ze sklepu w rękach i było wewnętrzne takie przekonanie, że nie bierzemy tych siatek i koniec. I było wkładanie do syna do kaptura na przykład jakichś rzeczy po kieszeniach, chowanie i oczywiście ile się zmieści do ręki. No i z czasem zaczęło to być przyzwyczajeniem i zaczęło to być zupełnie normalne. Jak czasami chodzę na zakupy do supermarketu, to jak jestem na dziale warzywnym, to mówię, proszę pani, niech pani jeden pomarańczyk, po co pani to pakuje do foliowej siatki? Ludzie patrzą na mnie jak na wariatkę. Zero waste to jest, no powiedzmy, ruch, który promuje styl życia z minimalną ilością odpadów. I to chyba tak po raz pierwszy zaproponowała ta francuskiego pochodzenia Amerykanka, czy mieszkająca w Ameryce francuska Bea Johnson, która napisała książkę o Zero Waste. Oni produkowali odpady, które sortowali, które szły do recyklingu, a więc tych nie liczymy, ponieważ one znowu wracają do obiegu, ale takich nie do odzyskania produkowali jeden słoik. W przeciągu roku oni produkowali jeden słoik odpadów. To, że jest Zero Waste, to nie znaczy, że tych odpadów będzie mniej za rok, za dwa, za dziesięć. I fajnie by było, gdyby jak najmniej odpadów ludzie produkowali, ale niestety tendencja jest wzrastająca. Dużym przełomem dla mnie było przeczytanie wywiadu z panem Szymonem Malinowskim i krok po kroku jakby tłumaczy w nim, na czym polegają zmiany klimatyczne. To jest pan w wieku mojego taty, tak może trochę młodszy, i powiedział właśnie, że wcale nie jest taki pewny, czy chce mieć wnuki, bo po prostu wie, co je czeka na tym świecie. Ziemia po prostu będzie miejscem nie do życia. Ludzie przestali czuć się, że są właścicielami ziemi. Możemy nie mieć własnego mieszkania, możemy całe życie żyć na wynajętym, możemy być na przykład bardzo biedni albo bardzo bogaci, ale jakby ziemia należy do nas i mówienie tego, że ja jako jednostka nie mam wpływu na to, to nie jest prawdą, bo to tak jakbym nie dbał o samego siebie. Natomiast dużo osób jest krytycznie nastawionych, że to od góry powinno być wprowadzone od państwa, że ja nie mam czasu. Nie trzeba mieć do tego czasu, tylko po prostu zacząć myśleć bardziej. Ja właśnie wolę rozmawiać nie o zero waste, tylko o promowaniu prawidłowej segregacji i redukcji ilości odpadów. Bo zero waste po pierwsze jest po angielsku. Staje się to jakimś takim, nie wiem, bardziej dla mnie hipsterski trend, a cały tutaj cel jest taki, żeby to nie pozostało niszowe. To nie ma być problem, którym się zainteresuje, nie wiem, osoba, która właśnie zrobi z tego jakieś hobby czy jakiś trend. Tu potrzeba głębszego zrozumienia zmiany mentalności, zmiany myślenia, zmiany edukacji, zmiany podejścia. I to nie mają być tylko osoby, które zarabiają dużo pieniędzy i mieszkają w dużych miastach, tylko to ma być no, na każdym poziomie i w różnych miejscach. Chodź do śmietnika, pokażę ci śmietnik. Tu jest metalowa miska na odpady bio. Papierowa siata znanej marki. Tutaj zbieramy papier i szkło. Słoiki i butelki idą do zmywarki, a potem oddaję paniom na rynku albo oddaję, teraz właśnie teściowa mnie poprosiła, żebym zbierała dla niej i dla koleżanki. O, a popatrz, tutaj trzecia siatka na puszki. Niedaleko mamy skup złomu i po prostu to tam zanoszę. Nawet nie biorę pieniędzy, bo to są śmieszne kwoty. Za kilogram chyba jest... Za taką jedną siatę to wychodzi... 60 groszy, kiedyś z ciekawości wzięłam. Tak, na kręcie to jest ten czysty plastik, który się przetwarza, dlatego ja akurat to zbieram dla kolegi lekarza, który to zbiera dla konkretnego chłopca, który zbiera na wózek. I to nie jest ściema z tym, że ktoś zbiera nakrętki. O, a tutaj było w plastiku od statusia. No i co? Trzeba je zużyć, no nie można je walić. Ale widzisz, tutaj też się właśnie przestawiliśmy na takie mydła. No, nie wygląda to zbyt estetycznie. Na mydła w kostce. Na mydło w kostce, no najtańsze. Właśnie dostałam wiadomość od mojej szwagierki, że zrobiła sama dezodorant. On powinien po prostu w zimnym miejscu być składowany. A, zaraz się rozsypie. No to są takie, wiesz, nowinki, pierwsze próby. Widziałam gdzieś na stronie niemieckiej, że można zrobić sobie samemu tuż do rzęs, ale tam opinie były takie, że jest nietrwały. No więc jeszcze trochę jest takich rzeczy na spokojnie, żeby to nie chodzi o to, żeby zwariować. Tak naprawdę ocet, soda, kwasek cytrynowy, wracamy do jakichś takich starych zwyczajów jeszcze naszych babci czy mam. Nawet mężczyźni też jakby robią własne dezodoranty. Jeden znajomy pisał, ja już od lat robię sody i tam z olejku jakiegoś zapachowego dezodorant i świetnie się sprawdza, nie zostawia śladów. Ale są też sposoby właśnie, żeby zrobić prosty dezodorant i można go wtedy w tym starym opakowaniu w sztyfcie trzymać. Możemy przejść do tej łazienki najpierw. Tak zawsze myśleliśmy, że jesteśmy dosyć eko i tak nie jesteśmy jakoś mocno nastawieni na konsumpcjonizm, natomiast okazało się, że jak zebraliśmy wszystko w wannie, wyrzuciliśmy wszystkie opakowania nasze plastikowe, praktycznie wszystko, co jest związane z łazienką, chemia do czyszczenia, chemia do mycia, okazało się, że no to nie my w wannie, nie, w tym plastiku. A jakby nasza perspektywa była taka, że jest całkiem okej, okazało się, że nie jest okej. I tak, i teraz takie właśnie, tak jak mówię, że mam tutaj taką siatkę, tymi śmieciami zaległymi. Zbieram sobie to, żeby zobaczyć, co ewentualnie, jakie opakowania mogę wykorzystać. Niestety producenci jeszcze robią, też to jest polska firma, ale robi na pomadki w słoiczku, ale wciąż są zakrętki plastikowe. A najlepiej pisać do firm i pytać się, uświadamiać te firmy, że my chcemy zmian, bo to jest bardzo ważne. Bo ja tak sobie ostatnio myślałam jeszcze, że 700 tysięcy mieszkańców Trójmiasta by zdecydowało, że teraz jakby zmienia swoje podejście do nie kupuję już plastiku, to oni mogliby zarazić Warszawę i inne miasta. I automatycznie ludzie by przestali kupować rzeczy w plastikowych opakowaniach i może to by skłoniło producentów do zmiany podejścia, bo nie mieliby kupców. Zaczyna się to właśnie od sklepu. Co ja wezmę z tego sklepu? No to już wtedy daję sygnał do producentów, czego oni mają więcej produkować. Każdy twój zakup to jest informacja dla producenta, chcę tego więcej. Na każde zakupy bierzemy opakowanie i jak idziemy do rzeźnika, to pani nam taruje wagę i do opakowania właśnie własnego wrzuca mięso. Pani w sklepie mięsnym na początku powiedziała, że one nie wiedzą, jak to ma wyglądać, jakie opakowania, jak to robić. I w końcu mąż poszedł za pierwszym razem. Bo ja tak mówię, no to idź ty może. Nawet panie ze sklepu, z warzywniaka, to za każdym razem jak przychodzę, one mówią, no my szefowi podpowiemy, co można było wprowadzić takiego, czy na wagę nawet jakieś rzeczy. W różnych supermarketach, przy kasach, siatki, na których są drzewa zielone narysowane i wielkie napisy, chrońmy środowisko. Jest to wielki absurd. Plastik w ogóle jest bardzo cenny, ponieważ jest lekki i jest niby łatwy i tani do wyprodukowania. I wytwarzamy coś, co może żyć wiecznie, czy powiedzmy przez 700 lat albo 500, a używamy powiedzmy przez 5 minut albo 10 albo 15 sekund. Więc jeżeli byśmy teraz w tej mojej kuchni wzięli sobie 5 różnych produktów zapakowanych w różnego rodzaju plastiki i folie, skąd ja mam wiedzieć, czy to jest, czy jesteśmy obecnie w Polsce w stanie to odzyskać czy nie i przetworzyć ponownie czy nie? Nie mam pojęcia. Marzę o tym, żeby prześledzić śmiecia, żeby zobaczyć, co tak naprawdę się dzieje z tym, co, czy to ma sens, czy ta segregacja ma sens. Ja niedługo wybieram się na wycieczkę do zakładu utylizacyjnego. Bardzo mnie cieszy ta wizyta. Na godzinę jesteśmy w stanie przesortować 43 tony. Moja najpiękniejsza zdobycz i traw, który pewnie poszedłby gdzieś za tysiaka, to są dwa wspaniałe futra. Pokażę. Szkoda, że to jest tylko radio, ale... No akurat to jest futro na specjalną okazję. Byłam w nim chyba dwa razy na Sylwestra. Jest piękne, białe. No a drugie z karakułów. To jest po prostu mój ulubiony kożuch teraz. Nawet nie leżało obok śmietnika, tylko to było w śmietniku. Tylko ja po prostu zobaczyłam to. Ono naprawdę było czyściutkie, w ogóle żadnej plamy. Oczywiście oddałam to do pralni, do czyszczenia. Wyrzucając śmieci, po prostu zobaczyłam takie coś, myślałam, że to jest dywan. Ja po prostu jak widzę, że coś jest, co mi się podoba, to biorę, no i tyle. I te wszystkie krzesła, które tutaj widzisz, są, no to są takie, tu mamy trzy muszelki i jakieś takie patyczaki. One są ze śmietnika. To też nie jest tak, że ja idę do śmietnika i w nim nurkuję, aczkolwiek znam takie osoby i bardzo je szanuję, typu też moja koleżanka, sąsiadka, która w ogóle ma całą kolekcję wspaniałych zdobyczy śmietnikowych. Pamiętam chyba pierwszy raz, jak wzięłam coś ze śmietnika, też po prostu opróżniał mieszkanie po kimś. A stamtąd mam to. Czerwona wełniana kamizelka. Na przykład nasze śmietniki na Dolnym Mieście wyglądają tak, że ja po prostu bym się brzydziła tutaj cokolwiek wziąć. Powinny być takie miejsca typu Podzielnia w Poznaniu, gdzie każdy może po prostu zostawić coś, każdy może wziąć coś. A tak naprawdę jak sobie pomyśleć o tym, czego my potrzebujemy, to się okazuje, że to wszystko już jest. Ta sofa, którą mam tutaj, która była niepotrzebna mojej koleżance, która jak my czekaliśmy, aż wreszcie wyremontujemy to mieszkanie, przez pół roku stała na stoczni i tam służyła. Nawet Krystyna Czubówna na niej siedziała. Ja myślę, że to jest w ogóle przyszłość tak naprawdę naszej planety. Że to jest jedyny ratunek. Takie dzielenie się i przepływ rzeczy. Po co kupować? Grupką dziewczyn zdecydowałam się, że przez rok nie będę kupowała ubrań w ogóle. Teraz jakby robimy czystki w szafach, ale te czystki polegają na tym, co robimy czystkę w głowie, że zastanawiamy się, czy ja potrzebuję kolejną parę butów. Ja nie robię sobie takich postanowień typu, że przez rok nie będę kupować ubrań. Znaczy, jak po prostu jesteś na diecie, to jeszcze bardziej chcesz jeść. Jak sobie postanawiasz, że o, dzisiaj jestem zero waste, to nagle ci to jeszcze mniej wychodzi i po prostu pałujesz siebie jak pani sprzedawczyni pierwsza ci zapakuje bułki w foliową siatkę. Tutaj nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby po prostu być uważnym. Ja swojemu synkowi, synek ma właśnie, minęły mu 2 lata, z ubranek kupiłam mu tylko jedną rzecz, od kiedy on jest na tym świecie. Kupiłam mu tylko białą koszulę na wesele mojego brata. Cała reszta ubranek było po kimś. Planeta tonie w śmieciach. Ja chcę być częścią rozwiązania, a nie częścią problemu. To znaczy, czy to rozwiązanie nastąpi jutro, czy za pół roku, czy za rok, ile różnych rzeczy na to rozwiązanie, takie finalne, globalne, czy na w skali kraju, musi się nałożyć? Bardzo dużo. Ale ja chcę być cząstką tego rozwiązania, a nie cząstką istniejącego problemu. Zaraz, jak to było? Żadna kropla wody nie czuje się odpowiedzialna za powódź, czy coś takiego. Czyli, że nikt jako cząstka faktycznie nie myśli, że coś dużego zdziała. No ale jeżeli tych cząstek się skumuluje nam bardzo dużo, no to faktycznie to działanie staje się widoczne i przynosi skutki. Jak najbardziej w ogóle popieram rozwój w kierunku społeczeństwa obywatelskiego, to znaczy społeczeństwa, w którym obywatel wierzy, że ma znaczenie i wierzy, że może coś zrobić i nie czeka na rząd, tylko domaga się pewnych zmian. A najlepiej jest zacząć od siebie. Zero Waste albo Wybory bez śmieci to audycja przygotowana przez Małgorzatę Kęsicką. No temat, oczywiście temat tutaj jest istotny i autorka nawet nie na prośbę redakcji, sama z siebie postanowiła zrobić coś takiego, co ją zainspirowało. Państwo mają jakieś swoje doświadczenia, przemyślenia związane ze śmieciami? Temat bardzo ważny i dotyczy nas wszystkich. Wszyscy produkujemy śmieci i de facto jesteśmy właścicielami tych śmieci od początku do końca. Tak jak mówiła bohaterka w tym reportażu, od decyzji zakupowych, aż po, wydaje nam się, że jak wyniesiemy ten śmieć do kubła na śmieci, to ten temat się kończy. A niestety, że już nie jest nasz. A nawet tak zgodnie z prawem, to ciągle jest nasz. My jesteśmy, mamy prawo własności do tego śmiecia. Natomiast posiadanie tych śmieci przychodzi gmina, która musi te śmieci od nas odbierać. Jakby tutaj wydaje nam się, że już ta odpowiedzialność nasza się kończy, a tak nie jest, bo gdzieś te śmieci lądują. I takie reportaże edukują i zmieniają sposób myślenia, zwiększają świadomość ludzi na temat taki dosyć palący i może w czystej Warszawie nie widzimy tego problemu, że ta skala problemu zanieczyszczenia świata i zaśmiecenia świata jest taka duża, ale na przykład już w Indiach, kiedy zamiast liści na drzewach wiszą reklamówki morze, oceany wyrzucają tony śmieci, plastiku, ubrań, różnych odpadów, które wyprodukowaliśmy, no to już inaczej zaczyna wyglądać. No ale tu rozejrzyjmy się po okolicy, tak? Klawiatura do komputera jest plastikowa, monitor z plastiku, długopis, który trzymam w ręku, jest z plastiku, pilot do telewizora z plastiku, no ten plastik jest dookoła nas, przecież chyba nie jesteśmy w stanie bez niego żyć dzisiaj. Nie jesteśmy w stanie, ale z całą pewnością możemy go zminimalizować w naszym otoczeniu. Ten reportaż Małgosia zrobiła jakby specjalnie dla mnie na dzień dzisiejszy, bo ja tym żyję, słuchajcie. Panowie, robicie jakiś kosmetyk dla siebie? Ja nie. Ja robię. Krem po goleniu, uniwersalny, świetny jest. Moja matka i ojciec używają na trudno gojące się rany. A pani robić jakiś kosmetyk dla siebie? polecam spróbować, naprawdę. Ale to, co tu jest, bo świadomość, edukacja to jest jedno, a jedno, żyjemy w czystej Warszawie, a cała Warszawa nie segreguje śmieci. Natomiast okoliczne wsie, proszę sobie wyobrazić, wszyscy mieszkańcy tych podwarszawskich wsi pamiętają o tym, żeby w umówionym dniu wystawić odpowiednie śmieci i segregują je dla wspólnego dobra. Mało tego, raz do roku umawiają się na sprzątanie gminy i okolicznych lasów. Ta świadomość już jest, tylko musimy ją w sobie rozwijać i myślę, że tu Małgosia swoim reportażem nam w tym tak, pomaga. Zgadza się, że ta świadomość jest, ale ta świadomość właśnie nie ogranicza się tylko... Wydaje nam się, okej, my tutaj Europejczycy i mamy już taką dosyć dużą świadomość, ale Europejczyk, mamy globalizację, ludzie podróżują i ja widzę to, że następuje poprzez ludzi tutaj, nawet z Polski, Polaków, następuje zmiana w krajach azjatyckich, gdzie ten problem jest palący. Po prostu pokazując swoją postawą, tym jak się zachowujemy, jak co robimy, czy bierzemy kolejną reklamówkę, napój do reklamówki, coś co naprawdę, do czego ta reklamówka nie jest nam potrzebna, pokazując to innym, pokazujemy jakby, że te zmiany są możliwe i że można zachowywać się inaczej i inni ludzie zaczynają nas naśladować. Poza tym robi się wstyd brać kolejną reklamówkę w sklepie, to już jest wstyd, tak samo jak wstydem zaczyna być picie ze słomki. Recykling, minimalizm, najlepsi minimaliści używają nie więcej niż, są otoczeni nie więcej niż około 100 rzeczy w swoim domu i skrupulatnie dbają o to, żeby tych rzeczy użytkowych, codziennego użytku nie było w ich otoczeniu więcej. Wstyd wstydem. My rzeczywiście musimy tą reklamówkę użyć 2-3 razy, jeżeli nie chcemy się zasypać śmieciami. Chociaż te reklamówki podobnież już nie rozkładają się ponad 100 lat. Te, o których w reportażu pani mówiła, że mają wypisane hasła o ochronie środowiska. One są już przetworzone i rozkładają się krócej. Chociaż myślę, że materiałowe są teraz bardziej lepsze, w modzie. Tak. Dobrze. No to zostawmy jeszcze może coś na później, bo tak się złożyło, że Justyna Goc, obecna w studiu, zainteresowała się tym tematem od innej strony. To jest nagranie związane z książką, która chyba niedawno się ukazała, tak? Tak, zgadza się. 19 czerwca, czyli w tę środę, była premiera w wydawnictwie Czarnym książki Na Marne Marty Sapały. I ja się dzisiaj z panią Martą spotkałam z rana, aby o tej książce porozmawiać, ale też trochę szerzej. A książka dotyczy marnowania. No właśnie. Autorka była w nie najlepszej formie, proszę nam wybaczyć. Chodzi o problemy z gardłem. Ale i tak świetnie wybrnęła. No tak. Proszę posłuchać tego nagrania. Na potrzeby tej książki ja zaczęłam od oglądania jedzenia, które jest w śmietnikach. Ja chciałam po prostu zobaczyć, co w tych śmietnikach się znajduje. I oglądałam zarówno śmietniki komunalne, czyli takie znajdujące się pod domami, i to pod domami jednorodzinnymi, jak i pod blokami. Oglądałam zawartość śmietników w różnych instytucjach, na bazarach, w sklepach i w hurtowniach. I zaczęło się właściwie od tego oglądania. Natomiast jak pierwszy raz człowiek skonfrontuje z tą ilością tego jedzenia znajdującą się w kontenerze i zobaczy, że pośród tej masy rzeczywiście produktów niekoniecznie zawsze nadających się do spożycia są takie rzeczy, które po prostu wyglądają jak dopiero co zdjęte z półki sklepowej, no to po prostu zwyczajnie robi się żal. Dlatego zaczynam konstrukcję tej książki od śmietników, od takiego po prostu wejścia do środka tego kontenera. Jest pani w stanie stwierdzić, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego my to jedzenie marnujemy? Albo dlaczego tak je traktujemy? To, że my w pewien sposób utraciliśmy relacje z produktem żywnościowym, z takim bazowym, czyli nie z wysoko przetworzoną paczką chipsów, batonikiem czy zupą w proszku, ale z takimi podstawowymi żywymi produktami, jabłkiem, zbożem, z którego powstaje mąka. Też to szczególnie ważne właśnie jest w przypadku produkcji mięsa. Tutaj jesteśmy kompletnie wyalienowani, dlatego że po prostu idziemy do sklepu po kawałki ciała, natomiast one w ten sposób są nam pokazywane, że do nas to nawet już po prostu nie dociera, co my faktycznie zjadamy. Drugi temat, tak mi się wydaje i tak mówili też moi rozmówcy, chociaż tutaj też były sprzeczności, były ambiwalencje, nie wszyscy się z tym zgadzali, bo ja mam nadzieję, że ta książka nie jest książka, która sprzedaje jedyny słuszny punkt widzenia, tylko ona właśnie pokazuje złożoność tego zjawiska. Gdy moi rozmówcy o tym mówili, to oni często mówili o utracie szacunku do jedzenia. Ja chyba nie lubię tego określenia. Ja wolę używać takiego określenia liczenie się z jedzeniem, czy docenianie go, czy taka świadomość prawdziwej wartości jedzenia. My zaczęliśmy po prostu żywność traktować jak towar taki jak każdy inny. Tutaj sobie siedzimy przy stole, czyli jak łyżkę, serwetkę czy na przykład telewizor. To nie jest tego rodzaju towar. Fizycznie patrząc, ze względu na to, że to jest towar nietrwały, bo podlega nieustannym procesom. Po drugie, to jest jedna z najcenniejszych rzeczy, które my mamy, oprócz powietrza na przykład i czystej wody, czystego powietrza i czystej wody, zdrowe jedzenie. To jest coś, co nas buduje, to jest coś, co nam daje życie. I jakoś z tymi dwoma czynnikami, które się oczywiście ze sobą zazębiają, się zazębia jeszcze kolejna rzecz. To jest współczesna kultura zakupowa i też współczesna kultura jedzeniowa. To, jak to wygląda, to gdzie my tę żywność kupujemy, to w jakich ilościach my ją kupujemy, ale też sposób jakby zaaranżowania przestrzeni. I to się w ogóle bardzo fajnie splata też z takimi badaniami. Ja w którymś momencie zaczęłam uciekać od statystyk też, dlaczego to też w książce tłumaczę, ale jednak z taką dużą ciekawością przyglądałam się takim badaniom, które próbują pokazać, z czego się bierze marnotrawstwo, czyli nie oszacować jego rozmiar, bo to moim zdaniem to w ogóle jest nieoszacowywalne z wielu różnych powodów, ale pokazać te przyczyny, to jest bardzo ciekawe i właśnie jednym z takich powodów, na który gdzieś się natknęłam w jakimś opracowaniu, fakt właśnie, że nie gotujemy sami, czyli że nie przykładamy wagi do tego, żeby samodzielnie te produkty bazowe przekształcać na posiłek, że to też ma wpływ na marnotrawstwo. Od razu przychodzi mi na myśl taki przykład, że kiedy dostaję na przykład jakieś jedzenie od mamy, jest mi o wiele ciężej to wyrzucić. Właśnie teraz sobie pomyślałam, że to ma chyba spore znaczenie, ta jakaś relacja, to jakaś emocjonalność z tym związana. Jedzenie jest też emocją, no jest jakiegoś rodzaju energią emocjonalną, którą my dostajemy od innych. Tak bardzo symbolicznie mówiąc, wcale się pani nie dziwię, że trudniej jest pani to wyrzucić. Też myślę sobie, że są specyficzne czy konkretne rodzaje jedzenia i u pani tutaj wyraźnie jest ten chleb. Tak, ja w ogóle wybrałam sobie ten chleb jako taki leitmotiv, on też jest na okładce tej książki, dlatego że chleb to jest taki produkt w naszym kraju bardzo symboliczny. Jak rozmawiałam z antropolożką kultury, która się specjalizuje w tematach związanych właśnie z żywnością, to ona mi opowiadała, że we wszystkich wielkich systemach religijnych zawsze takim pokarmem sakralnym jest rodzaj pieczywa, który się wywodzi z najbardziej, najczęściej uprawianego zboża na danym terenie. No to u nas jest chleb, tak? Gdzieś indziej to będzie tortilla z kukurydzy, a gdzieś indziej to będzie ryż. Ten chleb jest czymś bardzo takim symbolicznym. Jest bardzo mocno w kulturze, prawda? Osadzony jako taki pokarm, którego nie należy marnować. Z jednej strony jest ważny, ale z drugiej strony wciąż go marnujemy. Tak, wydaje mi się, że wyrzucamy rzeczywiście sporo chleba. To był taki produkt, który najczęściej się powtarzał w kontenerach. Też widziałam go na taśmach w sortowniach. Widziałam go w kontenerach restauracji, w szkolnych, w przedszkolnych, w szpitalnych, w instytucjach różnych, przeróżnych, wszędzie. Jak spojrzy się też zresztą na te badania jakościowe przeprowadzane przez Federację Polskich Banków Żywności co roku, z pierwszych wyników, oczywiście to są tylko deklaracje, ale z deklaracji wynika, że my najczęściej wyrzucamy chleb, że on jest gdzieś tam na górze tych rankingów najczęściej wyrzucanego produktu. To, że tego chleba tak dużo się marnuje, to moim zdaniem też wynika z kultury zakupowej. Proszę zobaczyć, jak kiedyś wyglądał sposób kupowania chleba. Pieczywo kupowało się do pewnej godziny w piekarni. I jak się przychodziło po pewnej godzinie, to już prawie nic nie było. A w tej chwili piekarnie są zasilane praktycznie do ostatniej pory, tak? Bo czują, że klienci, którzy będą wracali z pracy i będą chcieli wejść, żeby kupić pieczywo na kolację, będą niezadowoleni, gdy tam tego nie znajdą. No nie dość, że to napędzamy, to mam wrażenie, że jeszcze tak naprawdę wciąż się tłumaczymy, bo nawet jak coś wyrzucamy, no to przecież tylko dlatego, że już się przeterminowało, już się zepsuło i no to jest niebezpieczne dla nas. Pierwsza rzecz, no to rzeczywiście jest ta redukcja dysonansu poznawczego, że będziemy próbować na różne sposoby się tłumaczyć, sami przed sobą, bo to w ogóle jest trudne zjawisko, które się wymyka moralnej oceny. Bo to jest bardzo intymne zjawisko. My wyrzucamy w domu, wyrzucamy do kosza, wynosimy to do kontenera. Mało jest osób takich jak ja, które chodzą i potem po tych kontenerach sprawdzają. Natomiast nawet jak się do tych kontenerów zajrzy, no to przecież nie wie się, czyje to są śmieci. Nie można pójść z tym workiem, być halo, proszę pana, pan tyle wyrzucił. Psycholog społeczny właśnie, z którym rozmawiałam, mówił, że to jest zjawisko, które w ogóle wymyka się tej moralnej ocenie, dlatego że nawet gdy czujemy przez moment jakiś taki wyrzut sumienia związany z tym, że coś wyrzuciliśmy, bądź jakiś rodzaj emocji, to bardzo szybko przychodzą nam te naturalne mechanizmy obronne z pomocą, które to tuszują. Marnotrawstwo jedzenia To jest takie zjawisko, ja mam wrażenie, o bardzo krótkim terminie przydatności do spożycia, jeżeli chodzi o wstyd, poczucie winy i jakiś taki smutek. To są bardzo ulotne uczucia w tej sytuacji. To Marta Sapała, autorka książki Na Marne. Z autorką rozmawiała Justyna Goc. No i mamy dalszy ciąg, uzupełnienie poniekąd tego reportażu radiowego. No jak się Państwo domyślają, w książce jest dużo więcej niż udało się zmieścić w tej rozmowie. Pani czytała? Czytałam. Bardzo dobra książka, bardzo rzetelna praca reporterska. To, co mnie, znaczy mnie tam bardzo wiele rzeczy zaskoczyło, ale tak nawiązując może tutaj do naszej rozmowy, której wysłuchaliśmy, to mnie zdziwiło to, ja wciąż nawet zadałam takie pytanie pani Marcie, kto tak naprawdę marnuje, bo oprócz tego, że wszyscy, ale kto ma te skłonności i gdzieś zastanawiałam się, czy to właśnie nie jest może pokoleniowe. Okazuje się, że no nie do końca. Może kwestia pochodzenia też nie do końca. I na razie wiemy, dlaczego marnujemy. Nie do końca wiemy, kto głównie marnuje to jedzenie. Ale to, o czym też myślałam i bardzo fajnie, że tutaj pan a propos wcześniejszego materiału wypowiedział się a propos tych kosmetyków, ponieważ też z autorką dzisiaj rozmawiałam, to był gdzieś taki wniosek, że te marnowanie często przypisuje się kobietom z racji tego, że no, w tej kuchni jednak wciąż to się utrzymuje, że one częściej o tę kuchnię dbają, częściej gotują, częściej robią zakupy. Tutaj uogólniam, ale tak wynika i tutaj pani Marta to w jakiś sposób poparła i gdzieś też to obserwuje. No i tutaj tak naprawdę pan jest chyba pierwszą osobą, pierwszym mężczyzną, który powiedział, że robi właśnie kosmetyki naturalne. Nie robię kosmetyki naturalne, tylko jestem uczulony na każdy krem po goleniu, a coś muszę używać. Czyli... No to nie. To... Natomiast rzeczywiście się interesuje i zielarstwem, i żywnością funkcjonalną. I autorka daje tutaj odpowiedź, gdzie leży przyczyna, że marnujemy. Ona tutaj powiedziała, zatraciliśmy relację z produktem, który kupujemy w sklepie. Przestajemy go kupować w takiej ilości, która jest nam niezbędny. Kupujemy go na zapas, ponieważ w domu mamy całą infrastrukturę, która pozwala go przechować. Zapominamy o tym, o nim ten produkt żyje, niszczeje, zużywa się i go wyrzucamy. Marnujemy wszyscy. Musimy powrócić do tej pierwotnej relacji z chlebem, z napojem i tak dalej, i tak dalej. Wystawić lodówki z domu. Zmniejszyć ich wielkość na pewno. Ale i kupować częściej w mniejszych ilościach. Mnie jeszcze jedna rzecz zastanawia na marginesie tych dwóch materiałów, o których mówimy, to znaczy i książki, i tej audycji radiowej, z jaką łatwością przyjmujemy zdanie nurkować po śmietnikach. Tak sobie myślę, że no to nie jest proste zadanie. Przecież każdy z nas był w śmietniku, tam śmierdzi przede wszystkim, więc no, nurkowanie po śmietnikach pewnie jest groźniejsze od nurkowania w ogóle. Dobre 10 lat temu mieszkałem na Wyspach Owczych i patroszyłem ryby w przetwórni. I tam poznałem parę młodych Niemców i oni byli friganami, czyli ludźmi, którzy na co dzień zajmują się wydobywaniem przeterminowanego jedzenia ze śmietników, ale jedzenia zabezpieczonego, jedzenia, które nadal nadaje się do konsumpcji. I doświadczyłem nie jeden raz takiej wycieczki nocnej po śmietnikach razem z nimi, a później z moimi znajomymi powtarzaliśmy to tutaj w Warszawie. Po pierwsze, zdecydowanie gorzej pachnie w przetwórni ryb niż w śmietniku, daję słowo. A druga sprawa jest taka, już mówiąc zupełnie poważnie, niewyobrażalne są ilości jedzenia zdatnego do użytku, które znajdowaliśmy właśnie w tych kontenerach. Ci moi znajomi z Niemiec, których poznałem na Wyspach Owczych, urządzali imprezy. Tak mniej więcej raz w miesiącu. Bardzo suto zastawiony stół, jakieś przepyszne rzeczy, pochodzące tylko ze śmietników. marzy mi się, żeby, bo nie wierzę w to, bo dla mnie to jest, szczerze mówiąc, taka no, dyskusja bardzo młodzieńcza, jak dobrze by było, gdybyśmy szanowali jedzenie. No, marzy mi się, żebyśmy szanowali, ale to się nie zmieni szybko. Natomiast to, co się może zmienić i co byłoby wspaniałe, to gdyby duże sieci sklepów, średnie sklepy, małe sklepy oddawały to przeterminowane jedzenie, ale zdatne do użytku, na przykład na użytek schronisk dla zwierząt. To wydaje mi się, że to jest bardzo realny krok, a bardzo pomocny. Ja powiem o takiej akcji, która dzieje się w sumie w całej Polsce, w różnych ośrodkach. Ja spotkałam się z tą akcją w Poznaniu. Jest to akcja Jedzenie zamiast bomb, która polega na tym, że młodzi ludzie udają się na ryneczki i zbierają stamtąd, odbierają od rolników czy od osób sprzedających takie warzywa, które się po prostu już nie sprzedadzą, bo są krzywe, bo są brzydkie, bo są trochę bardziej zwiędnięte, natomiast ciągle nadają się do jedzenia. I z tych warzyw gotują gary jedzenia i rozdają to jedzenie bezdomnym i dzielą się po prostu z każdym przechodniem, który jest głodny. Także to jest taki też dla mnie wzór, jak można tego jedzenia nie marnować. No jak słychać, każdy z nas właściwie ma coś do powiedzenia na ten temat, bijąc się czasami w piersi przy okazji pewnie również, no bo nie jesteśmy aniołami, tylko ludźmi. Ponieważ mamy do omówienia jeszcze dzisiaj dwie książki, więc po krótkiej przerwie do Państwa wracamy. Laboratorium Reportażu to ośrodek eksperymentów i poszukiwań nowej syntezy. No i tak jak Państwu mówiłem, książka, o której już wspomnieliśmy dzisiaj, podobnie jak przed miesiącem, to książka Macieja Wasilewskiego Niewidzialna ręka. To jest książka, o której ja chcę powiedzieć Państwu, bo to jest no, dla mnie zupełnie niezwykła lektura. Łyknąłem ją od razu w całości i natychmiast zadzwoniłem do autora, dzieląc się moimi wrażeniami, bo to jest książka, w której no, mimo pociągającego tytułu i hasła, do którego mogą się odwoływać pokolenia Polaków, to jest książka, w której Polska przegląda się na bardzo wiele sposobów i wbrew pozorom nie jest to książka tylko i wyłącznie o niewidzialnej ręce. Nie mamy czasu, żeby o tym wszystkim, o czym chciałbym powiedzieć dzisiaj, ale bardzo mi zależało, żeby Państwo posłuchali tego głosu. W końcu czerwca 57 ogłosiliśmy pierwszą wyprawę Tysiąca Przygód, to w skrócie się nazywało WTP, i to była rzecz zupełnie niesłychana, jak na owe czasy. Mianowicie myśmy ogłosili, że mogą się do nas zgłaszać wszystkie tajne związki podwórkowe, tajne organizacje. W sierpniu 57 w ramach tej pierwszej wyprawy Tysiąca Przygód narodziła się Niewidzialna ręka. Nie umiem powiedzieć precyzyjnie, kto był autorem tego pomysłu, bo to siedzieliśmy zespołem w pokoju i myśleliśmy, jak to lato urządzić. I padł jeden z pomysłów, Niewidzialna ręka. Ja miałem to szczęście, że w sierpniu 57 napisałem pierwszy tekst o powstaniu tej niewidzialnej ręki. No i tak stałem się przez przypadek, w cudzysłowie, ojcem tej niewidzialnej ręki, która trwała równo 25 lat, bo zaczęła się w sierpniu 57, a zakończyła się na początku roku 1982, na początku stanu wojennego, już w telewizji, kiedy stanąłem przed kamerą i powiedziałem niewidzialnym: działamy widzialnie, bo są takie czasy, że nie będziemy ryzykować. To głos Macieja Zimińskiego. Bardzo mi tego głosu brakuje. No tak myślę, po lekturze tej książki wręcz jestem pewien, że no, często pan rozmawia jeszcze, pan Maciej, z panem Maciejem. Tak, nazywamy Maciejkiem. No właśnie. Jest trochę nagrań archiwalnych, więc z pewnością warto wrócić do tej postaci i porozmawiać o tym wszystkim raz jeszcze. Przypomnę to, co zostało już powiedziane miesiąc temu i co jest na okładce tej książki. 2 miliony dzieci zrobiło 10 milionów dobrych uczynków. Ta historia wydarzyła się w Polsce. A czy ja mogę dosłownie dwa zdania? Dwa zdania, bardzo proszę. Bo to jest trochę taka klamra tych wszystkich tematów, o których mówimy. To znaczy sprawczości. Czy coś da się zrobić, czy czegoś nie da się zrobić. Maciej Zimiński, dziennikarze Świata Młodych, a także dziennikarze telewizji Dziewcząt i Chłopców, bo on później przeszedł do telewizji, pokazywali, i to naprawdę nie są okrągłe słowa, tylko twarde fakty, zmieniali rzeczywistość. I ta opowieść jest z jednej strony o opiekuńczości, a z drugiej strony o sprawstwie. I tą klamrą tych tematów, które do tej pory poruszyliśmy, wymieniamy powody, dlaczego coś się nie dzieje, dlaczego wyrzucamy, zanieczyszczamy środowisko, dlaczego marnujemy jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Ja przez wszystkie lata pracy nad tą książką, a poświęciłem jej wiele lat, zacząłem zbierać materiały w 2007 roku. Odbyłem naprawdę wiele rozmów. I teraz, upraszczając, gdybym miał znaleźć ten jeden powód, dla którego ludzie żyją w takim rozleniwieniu, dlaczego nie robią tych rzeczy, o których rozmawiamy, to dlatego, że nie mają poczucia sprawstwa. Właśnie tutaj w jednym z tych reportaży padło to zdanie o tych kroplach i powodzi, prawda? Czuję, że potrzebujemy opiekunów, którzy obudziliby w nas poczucie sprawstwa. Mm-hmm. Głos pana Macieja pojawił się jako fragment ścieżki dźwiękowej filmu przygotowanego przez Sławomira Malinowskiego. Przepraszamy państwa za nie najlepszą jakość, ale no tymczasem, gdyby państwo chcieli więcej o niewidzialnej ręce, no to mogą państwo ten film sobie wyśledzić w internecie. A teraz przechodzimy do następnej książki, która o tyle jest istotna, że ta książka powstała za sprawą dwóch reporterek radiowych. Mam na myśli Hannę Bogoryję-Zakrzewską i Katarzynę Błaszczyk. 10 czerwca odbyło się spotkanie z autorkami tej książki w Faktycznym Domu Kultury, a Agnieszka Szwajgier, która mimo różnicy czasu słucha nas w Miami w tej chwili, nawet próbowała się z nami połączyć, ale nie udało nam się dalej, przygotowała rozmowę z dziewczynami, także proszę posłuchać. Książka nosi tytuł Zdarzyło się naprawdę. Czy stworzenie tej książki wynikało z tego, że trochę przestałyście wierzyć w moc tego reportażu radiowego, czy może był jakiś inny powód? Takim podstawowym powodem było to, że chciałyśmy, żeby ten reportaż radiowy zaistniał, ponieważ jest mało znany. I ta ulotność radia powoduje, że reportaż radiowy jest ważny tylko w momencie, kiedy jest na antenie radiowej. A później ten reportaż radiowy może być znowu ważny, kiedy się dostaje za niego jakąś nagrodę. I to wszystko. Natomiast zupełnie inaczej jest z reportażami prasowymi czy z dokumentami telewizyjnymi. Mówi się, że tematy mogą leżeć na ulicy, że leżą na ulicy. My wiemy też, że leżą na przykład u fryzjera na Woli. Tam jest tak w tym zakładzie fryzjerskim, że wszystkie klientki wiedzą, że ja pracuję w radiu, dlatego że jeżeli ja chcę mieć dobre tematy, to wszyscy muszą wiedzieć o tym, że mogą się do mnie zwrócić w każdej chwili. Więc jak ja tam wchodzę, to pani Irena zawsze się pyta, pani Haniu, nad czym pani pracuje? I ja zaczynam opowiadać. I między innymi w książce są te historie, przy których klientki prosiły, żeby wyłączyć suszarki, bo one muszą dosłuchać historii do końca, albo mówiły, że mają ciarki, tak? Bo ja wiedziałam, że to działa. Jak to leci w radiu, to ja nie słyszę mojego słuchacza. I rzadko kiedy ktoś do mnie dzwoni i mówi, że mu się podobał reportaż. No, dzwoni moja mama, ale mojej mamie się wszystko podoba. A tu opowiadając miałam namacalny dowód. No tak, jak wyłączyć suszarki, to znaczy, że to jest dobre. To jest dokładnie to samo, co zatrzymać auto i powiedzieć autorce, że słuchaj, podjechałam pod dom i siedziałam tam, dopóki się nie skończyła twoja audycja. Także moja recepta na znajdowanie tematów to jest właśnie po pierwsze mówić wszystkim, czym się zajmuję i dodawać, że słuchaj, jeżeli znasz osobę, która ma niezwykłą historię, która cię urzekła, albo potrzebujesz jakiejś pomocy w mediach, to pamiętaj o mnie, ja jestem dziennikarką, możesz się do mnie zwrócić. Sam dom dziecka, czy sami bezdomni, to nie jest żaden temat. To jest tylko jakieś hasło wywoławcze i trzeba pójść i sprawdzić, co jest pod spodem, co się tam kryje. Gdzie znajdziemy konflikt dramaturgiczny, albo gdzie go sami osadzimy, bo tak bardzo często się zdarza. Wbrew pozorom ja w pracy używam teorii reportażu. Już od początku, od pójścia na nagrania, myślę o tym, jak będzie wyglądał mój reportaż po skończeniu. Staram się tak pracować, nie zawsze to się udaje, ale tam, gdzie o tym myślałam, tam to się sprawdziło. Jest też fantastyczna scena w reportażu Mezalians, kiedy idziesz z panem, z głównym bohaterem, do toalety z mikrofonem. No i tam właśnie, co wy tam robicie? No idziemy sobie wyczyścić kibelek, jak to mówi Wiren. To akurat mi Malena nauczyła. Myślę, że możemy puścić wodę, co? To było tak, że Wiran opowiedział mi historię swojej babci. Jak usłyszałam tę historię, to pomyślałam sobie, Boże, to w ogóle mówi więcej o systemie klasowym niż wszystko to, co ja do tej pory czytałam o Indiach. To było tak, że Wiran wrócił z pracy do domu, on pracował wówczas w amerykańskiej firmie, zjadł śniadanie czy kolację, teraz już nie pamiętam, przygotowane przez osobę odpowiednią, która przygotowuje, i próbował odnieść swój talerz do kuchni i go pewnie pozmywać. No bo tak było w jego firmie, każdy odnosił sam swój talerz, na co jego babcia zareagowała bardzo ostro, by tego nie robił, ponieważ są odpowiedni ludzie, którzy są powołani niejako do tego, żeby robić takie rzeczy. Każdą pracę tego typu jest odpowiedni człowiek. Akurat osoba, która czyści ubikację, nie wolno jej nawet dotykać kapcie czyjejś w domu, bo od razu się robi brudne. A się zdarzyła raz taka sytuacja, że przez przypadek dotknęła kapcie mojej babci. To moja babcia od razu kazała jej, żeby wrzuciła tą kapcię i kupić nową parę kapci. Szczerze, ja w tej chwili świetnie czyszczę kibelek. Ta opowieść miała moc i miała dużą siłę, ale pomyślałam sobie, że tak naprawdę, ponieważ już wtedy wiedziałam, że Mezalians albo historia pewnej ucieczki będzie reportażem w konwencji komedii i cały czas próbowałam osadzać opowieść Wirena właśnie w takiej, a nie w innej konwencji, to pomyślałam sobie, że muszę coś zrobić, żeby tę scenę jeszcze bardziej wzmocnić, żeby ona była jeszcze bardziej słodko-gorzka i żeby była po prostu śmieszna. Poprosiłam Wirena, czy możemy pójść do łazienki i umyć toaletę. Jak kogoś przekonać, że jego historia jest wartościowa? Jak go namówić, żeby się podzielił swoim życiem do mikrofonu? Ja zawsze zaczynam od zastanowienia się, dlaczego ja właściwie rzeczywiście chcę się spotkać z tą osobą, tak? Sama w sobie szukam odpowiedzi, bo wiem, że taka szczera odpowiedź, która płynie ze mnie, go przekona. Jest reportaż w książce zatytułowany Pomyłka. To jest opowieść o człowieku, który 12 lat przesiedział w więzieniu, w areszcie śledczym, jak się później okazało, za niewinność. I oczywiście w momencie, kiedy wyszedł z więzienia, to tłum, tabun dziennikarzy go okrążył i każdy zadawał mu jakieś pytania. i on po prostu po kilku dniach był zmęczony dziennikarzami. Natomiast myśmy z mężem jednocześnie poczuli, że my bardzo chcemy się z nim spotkać, że mamy do niego naprawdę wiele pytań. On mówi, ale po co znowu kolejny raz wracać, ja już tyle nagrałem i tak dalej. Oczywiście nagrał jakieś tylko bardzo krótkie rzeczy, czy poopowiadał do krótkich artykułów. Ale w pewnym momencie, nawet nie wiem jak to się stało, wyszła sprawa jego syna. Okazało się, że żona tego człowieka nie powiedziała synkowi, który miał 4 lata, o tym, że tata poszedł do więzienia. No ze zrozumiałych względów musiałaby dodać, że jest mordercą. Tylko powiedziała, że tata cię nie chciał i że cię porzucił. Więc dla tego chłopca to była trauma. I teraz jak ten człowiek wyszedł z więzienia i chciał nawiązać kontakt z synem, to się nie udało. Zdjęcie pana syna z Mikołajem. Wyszedłem z aresztu, zadzwoniłem do jego matki i umówiłem się na spotkanie. Jego matka powiedziała, że cały czas mówiła mu, że ja jego nie chcę, że ich opuściłem i że go nie kocham. Jak rozmawiam z synem, to on mówi, wybacz stary, ale no, dla mnie to jesteś obcy facet i przez 10 lat cię nienawidziłem. Kiedy tylko myślę o tobie, to myślę jako o człowieku, którego nie znam i który mnie nie kocha. Dla mnie jest cały czas dziecko. Waży powiedzmy 10 kilo i zasypia mi na klacie, a jest teraz dorosłym człowiekiem, ma 18 lat i w jaki sposób wypaczoną świadomością o mnie. I jak mi powiedział, głupia sprawa, stary, ale ja cię nie znam. Ale wierzę, pan jest uniewinniony. No ale to nic nie zmieniło. Wierzę, jestem uniewinniony, ale wie też, że nie byłem przy nim, jak pierwszy raz poszedł do szkoły. Uczył się jeździć rowerem. Nie było mnie wtedy, kiedy potrzebował. No i przecież nie będzie winił prokuratora za to, że wiedziałam niewinnie tyle lat, tylko wini mnie. I nie wiem, czy to mąż zaproponował, czy to bohater zaproponował, że okej, nagrajmy ten reportaż, żeby mój syn usłyszał. Ja bardzo często używam takich argumentów społecznych, które wbrew pozorom w tych trudnych sytuacjach działają, pod tytułem, bo ta historia może pomóc innym ludziom. Tak samo to właśnie przekonało Agnieszkę Kalugę, żeby opowiedzieć o stracie, śmierci swojego dziecka i o tym, jak dalej potoczyło się jej życie. Ta historia jest do przeczytania też w naszej książce. Ludzie mają różne potrzeby i różne motywacje. Natomiast ja zawsze im mówię, ja nie jestem psychologiem, ani psychoterapeutą. Ja jestem reporterem i przyszłam tutaj nagrać tę historię, żeby ta historia pomogła innym. Być może jeżeli pan czy pani mi ją opowiecie, to pomoże to też wam, ale ja tego nie wiem i nie po to przychodzę. Myślę, że kiedy mówimy o formie w reportażu radiowym, to mistrzostwo formy uzyskaliście, Hania, z Ernestem Zozuniem w reportażu Emilia, niewolnica tajemnicy. Wykorzystaliście pewną konwencję, która dzisiaj jest już chyba dobrze znana, ale wtedy jeszcze nie była. Tak, myśmy w ogóle mieli taki styl właśnie wtedy robienia reportaży, że one były takie interwencyjne, śledcze, dotyczyły urzędników, czyli tak naprawdę niby tematów ciekawych, ale gdzieś tam nudnych. I wiedzieliśmy, że słuchacze no, nie za bardzo będą chcieli i bardzo często zastanawialiśmy się, w jakiej formie opowiedzieć, żeby to było ciekawe. Polskie Radio, studio reportażu i dokumentu przedstawia serial pod tytułem Emilia, niewolnica tajemnicy. W rolach głównych naczelnik Wydziału Oświaty Dzielnicy Warszawa-Wola Emilia Szyłkowska. Obowiązuje mnie klauzula tajemniczości, że tak powiem. Rzecznik prasowy Urzędu Warszawa-Wola Jacek Świdziński. Proszę pamiętać, że dotyczy to przebiegu konkursu, którego do przebiegu konkursu ujawnić nie wolno. W pozostałych rolach. Jako rodzice my jesteśmy jak śmieci traktowani. W poprzednich odcinkach. W gimnazjum na Woli odbył się konkurs na stanowisko dyrektora szkoły. Ktoś wygrał, ktoś przegrał. Najważniejsze, że pani naczelnik i rzecznikowi wydawało się, że wszystko zostało załatwione. Tymczasem niespodziewanie w szkole zaczęto protestować. Powiem pani od razu, to skandal. Ten konkurs był moim zdaniem ustawiony. W tej szkole zdarzył się wspaniały dyrektor, perła, po prostu perła, który ma być usunięty. Myślę, że nikt w szkole sobie nie zdawał sprawy z tego, jak bardzo ten konkurs jest ustawiony. Ktoś mi mówi, że wie pani, czy pani może przyjść, bo tutaj skandal się wydarzył, bo mieliśmy świetnego dyrektora, a ona przegrała konkurs. No to we mnie zawsze jest takie, no to przegrała, no Boże, no widocznie był ktoś lepszy i tyle. Ale pojechaliśmy zbadać, tak, co się za tym kryje, bo rodzice twierdzili, że ten konkurs był ustawiony. Jedziemy do urzędu, no i pierwsze pytanie, tak, niech pani nam powie, no dlaczego ta pani wygrała, w czym była ta koncepcja lepsza, bo rodzice są ciekawi, a nie mogą się dowiedzieć. I słyszymy, że nie, bo obowiązuje nas klauzula tajemniczości. I wtedy wam się zapala taka lampka. I najpierw się złościmy, po czym patrzymy po sobie i mówimy, oho, zaczyna się dziać, jest dobrze. Musimy odkryć tajemnicę, tak? Co się tutaj kryje? Przecież jest ustawa o dostępie do informacji publicznej. Oni nam powinni to powiedzieć. Walczyliśmy 3 miesiące z urzędem, nie dowiedzieliśmy się. Powstał ten grzeczny reportaż, natomiast no, myśmy byli wściekli. I któreś z nas wymyśliło, że najlepiej byłoby ośmieszyć i wtedy pamiętam ten moment, jak Ernest bierze gazetę, która leży w moim domu, przegląda tę gazetę telewizyjną i mówi, słuchaj, a może by to zrobić jak taką, bo ona to jest taka Emilia Niewolnica Tajemnicy, a może by z tego zrobić taki serial brazylijski, taką soap operę, no i wtedy już poszło, tak, bo sobie zaczęliśmy wymyślać, jakby Maciek Gudowski zagrał, no oczywiście zagrał, który jest lektorem filmowym i żeby była ta cała taka konwencja, Ernest przystąpił natychmiast do oglądania seriali brazylijskich, żeby wiedzieć, jak zrobić tę narrację, Małgosia Małaszko zaczęła przeczesywać archiwum, szukając odpowiedniej muzyki, także to poszło i myśmy świetnie się rzeczywiście bawili podczas zgrania, które robił Tomek Perkowski. Powstały tego 3 odcinki i wtedy już wiedzieliśmy, że o ile nasz pierwszy reportaż, ten właśnie zrobiony w sposób tradycyjny, niczego nie zmienił w urzędzie i Emilia była dalej na swoim stanowisku, to w momencie, kiedy takie krótkie odcinki, 5-minutowe pojawiły się w polskim radiu, które ośmieszały, no bo sam tytuł Emilia Niewolnica Tajemnicy, mówimy o ważnej urzędniczce, naczelnik wydziału i tak dalej, no spowodował poruszenie w urzędzie, bo oczywiście rodzice też roznieśli plotki, że taki serial jest. 2 odcinek urząd wytrzymał, 3 odcinek urząd wytrzymał, ale były już wybory, myśmy też dostali nagrodę za ten reportaż, już sprawa się stała głośna i już nie trzeba było robić kolejnego odcinka. Rozmawiamy o reportażach radiowych, którym stworzyłyście nową formę. Jaka była główna trudność przekładania tych reportaży z języka radiowego na literacki? Bardzo trudno jest oczywiście przenieść akcent i to sposób mówienia, który bardzo dużo mówi o człowieku w ogóle. Przy Mezaliansie było tak, że to właśnie dzięki temu, w jaki sposób Wiran opowiada, ten reportaż był śmieszny. Czyli ten reportaż w książce jest inny. Ja już pomijam to, że akurat on jest inny, dlatego że po wielu latach okazało się, że rzeczywistość w Polsce jest inna, wcale nie taka zabawna, więc musiał być inny. Natomiast jeżeli chodzi o listy Brazylia-Polska, to tutaj ten sam problem. Najmocniejszą stroną reportażu radiowego jest zapis wypowiedzi Brazylijczyków polskiego pochodzenia w języku polskim, ponieważ to jest polski pochodzący z XIX wieku, którego już tutaj nie słyszymy na ulicach. Jak to zapisać? I to było największe wyzwanie przy tym reportażu. Miałam z tym dużą trudność, żeby przełożyć właśnie te emocje, które są w głosie naszego bohatera, na język literacki. W radiu nam nie przeszkadza, jak ktoś czegoś nie dopowie, jak gdzieś tam urwie myśli. Jakoś to zupełnie nie przeszkadza. W momencie, kiedy ja to chciałam, powiedzmy, spisać, no to się okazało, że to będzie dla nikogo niezrozumiałe. To, co mi się podobało, to, że ja mogłam bardziej tutaj być twórcą tej logiki wydarzeń, że nie bałam się o to, że mój czytelnik się pogubi, kto mówi, dlaczego mówi, gdzie on jest. Mogłam to wszystko sprytnie jakoś wstawić do tego reportażu literackiego przy radiowym. Zawsze też to robię, żeby ktoś się nie pogubił, ale to wymaga bardzo dużo pracy. Więc to była ta łatwość. Natomiast uważam, że dla mnie te radiowe mają tę magię głosu, tę magię brzmienia, której mi osobiście zawsze brakuje w literaturze. Zawsze. Zdarzyło się naprawdę, to tytuł książki przygotowanej na podstawie reportaży radiowych Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej i Katarzyny Błaszczyk, z którymi rozmawiała Agnieszka Szwajgier. Justyna Goc była na spotkaniu w Faktycznym Domu Kultury. Ja też przez chwilę byłem, ale będzie tak. Okazja do kolejnego spotkania z autorkami. Tak, dokładnie. Było, ale proszę się nie martwić, jeszcze będzie kolejna okazja i ona już jest w najbliższym tygodniu, 26 czerwca o godzinie 18 w Klubie Księgarza. Jest to spotkanie z reportażem. Będą obie autorki. Jest to organizowane przez Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. Myślę, że warto. Agnieszka Szwajgiet tutaj przyłożyła się i wybrała fragmenty reportaży autorek, których mogliśmy posłuchać w formie dźwiękowej. Niestety nie zrobiono tego w przypadku książki, to znaczy do książki nie dołączono niestety płyty z reportażami po to, żeby można było posłuchać i porównać. No i nie porozmawiamy specjalnie na ten temat, ponieważ kończy nam się czas dzisiejszego spotkania, więc teraz od drugiej strony przedstawię gości. Przypomnę, kto brał udział w dzisiejszej audycji. Maciej Wasilewski. Dobranoc Państwu. Katarzyna Laskowska. Dziękuję, dobranoc. Justyna Goc. Dobranoc. Jacek Beberok. Dobranoc. Anna Kołodziejczyk. Do usłyszenia. Janusz Demlesem. Dziękuję Państwu i do usłyszenia za miesiąc.